Teraz będzie piosenka z dużo nowszych czasów, z płyty ostatniej. Co ciekawe, małe dzieci bardzo lubią tę piosenkę. Moja wnuczka do wyjątków nie należy. Również jest to jej faworyt z płyty Hura. Maria ma syna. Pana świat, nie ma wiary bez niewoli, nie ma bólu, co nie boli, zostaw po...